moje makko wonno awt ibnu samit baba goto jogue tenodo ubadatu ibnu samit nande yewtino ɗo nde alqustantiniya nde muawiya imminno yazid ibnu muawiya ɓiɗɗo makko on yoɓi alqustantiniya ɓe naɗa ton islam ina jeeno e ardinanoɗo nden ñanden o wiyeteɗo ubadatu ibnu samit on woni baba goto o wiyeteɗo aws ibnu samitin on ɗon aws noon jombuno oɗo sonnajo wiyeteɗo hawlatu binti hakim bun malikin bun talaba karamo koɓe ɓuy lollini inde makko hawlatu bintu talaba kono ɗon haray ko nodditirgol neɗɗo on soro makko diwa baabe makko baabe makko ko hakim wiyete soro makko hino wiye maali soro baabe maɓɓe hino wiye talaba jonno ɓe nodditira mama leñolngo koni talaba kono si ko ɓura ɗuɗeɗe yeede defte ko hawlatu binti salaba kono ko hawlatu binti hakim bun malik bun salaba no oɗo sonnajo hara allah subahanahu wa taala arkisi woolowo on arkisi heɗoto ɓen hakkil ko ɗum ɗo famore fihi durusun wa ibad adima darsuji ɗi tawa tono nafa julɗo woni sonnajo woni gorko gande yewtino ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kala mabɓe mo yewtuɗa fi mum siko on ɗon tun heɓuɗa ko yewta fi muɗum a sikkay kon tun gollan islam allah subahanahu wa taala eɓɓu ɓeɗo fiyo ɓe rondi to kaɗo dina islam rijalan wannisa ko ɗum si karamo kojo goto yimo wi law kanat innisa'u kaman dakarna la fuddilat innisa'u ala rijal wi si tawno rewɓe ɓen fo jaɓuno wawde wa sonnaɓe sahabaɓe ɓen e sonnaɓe tabi'ina e sonnaɓe tabi'i tabi'in ɓe wi harayno en suusa wiwde sonnaɓe ɓen hino ɓuri worɓe ɓen ko waɗi noon ɓural ngal ka jomi meɗen koko taguwa e himanbillah wona ka ɓandu e ka njanɗugo ɓe gara yiyogol e gurdan on ɗo sonnajo hawlatu binti hakim bun malik bun salaba ara num ɗum etagol anda ko kanko allahu subahanahu wa taala waɗi sabu ndeɗo ñawore wiyetede azihar andanode fil jahiliya nandintingol gorko on ɓeygu makko nene makko ɗum hari jahiliya no wuuri ɗum hari rewɓe ɓen no lorrira ɗum hari hiɓe soñjori ɗum kadi ko atti islam arɓe ɓe gara yigol e gurdam makko ɗan ko honno arab jahiliya jogorno sonnajo konto islam tawi sonnajo nde islam tawi ɗon sonnajo konto islam itti sonnajo on nawi mo honto gurdan hawlatuɗan hollayen ɗum en yiya kadi e gurdam makko ɗan wonugol sonnajo laaɓuɗo reedu tinniɗo e kaaɗo diina tottowo haqqeji allahu subahanahu wa taala totta haqqeji tagore nde ɗum hino ɗette misal e makko kanko wiyeteɗo hawlatu e gari e yigol ɗum e nder gurdam makko ɗan en yiya kadi e gurdam makko ɗan newagolmo e yiɗugolmo ñaawi torde qur'ana e sunna saabu ko ɗum woni saabu ha sadre awwal suratil mujadala tippi ayeje nayyi arranɗe ɓen ɗon koye makko ɗe tippi koni saabu haaɗe tippi ko tawgol o yiɗi ñaawitirede islam ɓe garoye kadi yiwgol e gurdam makko ɗan wondema allahu subahanahu wa taala fonni worɓe ɓen e rewɓe ɓen ka islam nokkeli tati o sertindiniɓe o ɓurdindiniɓe nokkeli tati allahu subahanahu wa taala ari tawi islam no bimana jahiliya no jasini fi sonnajo ɓanti fi makko tawi sonnajo hari wurata si wuuri ala teddungal jomi men humpiti gorko e debbo fo no fota serka tagude goto ɓura o e hay pus kabe burda ka ko honto ka katakko Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala folli ngurdan gorko e ngurdan sonnajo wiisi gorko noydi wurude debbon kadi noydi wurude wadum wata be jaggutu sonnajo ben be warabe be acca kambe be wura nande arab no jogino wargo bikkoy de yoy joom men ari hadidu. Allah subhanahu wa ta'ala ari fonni hakkunde worbe ben e rewbe ben kan joddi golle moƴƴe o yaali si gorko juuli fana o yoɓete baraji sappo si ko debbo ko joyi o yoɓete o fonni ɓe ter ko ɗum si ɓenni wo almusawatu bayna almar'a bayna aldakari wal unsa fi sharia qad sawwa allahu baynahuma fi haqqi aljinsiya ko wongol neɗɗo on ko nokku ngotum ɓe itta ɓe taga ɗon on hiɓe fota ter wa fi haqqi alhaya joni men fonni ɓe ka gurdan wiwata goto waru kaari fi kañum yo wuuru joni men ari fonni ɓe kadi wa sawa baynahuma fi jazai lukhrawi baraji heɓoto iññande dalgal ka yoɓugol kala golluɗo no mari wa ɗum gorko gollata ɓeydane debbo golla ɗum ɓuytane o fonni ɓe ɗo o ari o ɓurdindinni ɓe nokkeli tati fi shahada o ɓurdindinni ɓe fi diya o ɓurdindinni ɓe fi miras o wi ka shahada wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mra'atani ɗon o wi seede gorko goto no fotawa seede sonnaɓe ɗiɗo ka diya si sonnajo warama warande faljere tawi warɗo mo on na handuɗo e warugol ɓayri o falbi ko diya o tottata siko gorko ko gueloɗi temedere siko sonnajo ko gueloɗi capanɗe joyi o jonnete diyatul rajul diyatul mar'a nisfu diyatil rajul joni men fo naali ɓe ɗon Allah subahanahu wa ta'ala ari kadi sennidiriɓe ka mirage o wi yusikumullahu lildakari yusikum llahu fi auladikum lildakari mithlu hadde l unsayeyi o wi ka donndi ko nene e baaba acci ɓiɗɗo gorko hino mari e mum geɓal ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo ono fonnaali ɓe fi hon ɗum ko allahu subahanahu wa ta'ala jeyi tagu makko ngun o wi ala ya'lamu man halaqa wa huwa llatifu lkhabir ene taguɗo jeyi fow on o fondidiriɗa o fonniɗa o ɓurdindinniɗa ene o anda ko o waɗi kon ka o anda ko aroyta kon ma ko fewndi kon si o waɗi ɗum kanko ni anduɗo kulla soy ko ɗum si tawi e gara yugole nder darto on ko allahu subahanahu wa ta'ala waɗani ɓeɗo sonnaɓe ko ko honto o sawnoɓe fil jahiliya ko honto addiɓe ka islam ko honɗumo waɗani ɓe ka nder islam immorde e numɗal e teddinede e waɗanede piiji ɗi tawata gara yiwgol ɗum yesso darton seeɗa si tawi allahu tabaraka wa ta'ala woni ballo ara yeggitali gurdan tan ko hawlatu binti hakim bun malik bun sanaba ara ko gurdan on jogiɗen hande bisimillahi ta'ala woni sonna aws ibnu samitin baba goto ubadatu bnu samitin hara oɗo hino jeeya e sonnaɓe ɓe allahu subahanahu wa ta'ala wela gurdan mum ka o wuuri ha o feƴƴini tawi allahu subahanahu wa ta'ala no welamo ɓe gare yugol ɗum e nder gurdan makko ɗan yeeso ɓe wi minal muminat assahabiyat man fatihat fi diniha wa ahadat min ahkami sharia bi hadlin wafir wa arafat tariqaha ila allahi azza wa jal fastajabat lahu wa aslamat amraha ilayhi wa ahsanat ittawakkula alayhi wastamsakat bil urwati lwusqa hatta laqiyat rabbaha azza wa jalla wa hiya mumina sadiqa kullu sidqi fi imaniha mukhlisa kull al ikhlas fi aqwaliha wa af'aliha وأحوالها ومقاصدها. ومن هؤلاء خولة أو قويلية بنت حكيم بن مالك بن ثعلبة امرأة أوس بن صامت أخو أبادة بن صامت رضي الله عنهم أجمعين، وهي امرأة قد تحلت بالفضائل وتخلقت أو وتخلت عن الرذائل، واشتهرت بالحلم والحكمة، وتميزت بالجدل الذي يوصل إلى الحق ويهدي إلى سواء السبيل. وقد كانت رضي الله عنها تحسن إلى زوجها وابن عمها أوس بن صامت وتحنو عليه وتجود عليه بالكثير من مالها، ولا تدخل وسعها في إسعاده وإدخال السرور عليه، ولا تقصر في حقه عليها، وكانت تحبه وتطيعه في غير معصية الله عز وجل على ما فيه من شدة في معاملتها في كثير من الأحيان. وقد كان لهذه الصحابية الجلية شأن عظيم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعند أصحابه المقربين رضي الله عنهم أجمعين. وكان لها الفضل، والفضل لله وحده، في إبطال الظهار وتحريمه على كل مسلم، والتخلص من بوائقه بمشروعية الكفارة لمن وقع فيه وأراد العودة عنه. أرسى النفسي أولا مقدمة بماكي إن جاء صحابة صنابة صحابة قلدم بالله سبحانه وتعالى فامي كادو دين مكو نكفاهانا فامي ردنا بجوكتي أولا شريع الله سبحانه وتعالى نوحانا جوكتي ردنا بهبه منقبال كم منقبال بأندي نجاة صنابة أندو بلاور مودو يوتينا ينقلتون كجومي مو بنوتي الله سبحانه وتعالى يكون نجيكم بجب لفتة لمقلين الفيا كوجي مقلين بواتي جود الله تبارك وتعالى بموتيني كاتي فوا غنغل لدو الله سبحانه وتعالى بجوكي تندد وفند تيغ نوني لا إله إلا الله محمد رسول الله ها بفتة الله تبارك وتعالى tayhi be gondini gondinal gongawal ka gonga on kadi tayno tabiti ka iman tayhi be kottiti kala ko yete ko jikku jaasudo ibe labbina ni Allah subhanahu wa ta'ala ka golle e ka kongudi e ka fandu ndeji e ka alhaliji woni no jana ngabe sonnabe siforbe di do sifati di jantide o yete no qawlatu marul khuwailiyatu binti hakimi bin malik bin salaba أرسل صنادي أوس ابن مالك ابن صامت من يراو ما كتراو أرسل يتدى عبادة ابن صامت متاتك القائد الملهم أرضي لمتات الله سبحانه وتعالى أنه لنجيني دون قل يتكون تيوتي الرئيس أنبدا ندين نبي رفعيات دون يتدى الملهم وأرسل صنادي وشدو ريبوري مولانا وقلت تيكا كالكو يتكو جاسر رزيلا o lolliri ko ko wete muñal e ñanjal e faamu o sertiri e sonnaɓe ɗuuɗuɗe waawde yewtude haaju muɗum on o faamo wiyete biljadal waawgol wowlugol haaju mum haaju mum on faamo woɓɓe hay ɗum gaynata sonnaajo on hino anndi no yewtira haaju makko yottinoma ko welata allahu subahanahu wa ta'ala kon hara ɗum hino naɓa mo e laawol tabaraka wa ta'ala ngol wo oɗo sonnaajo wondude ɗiɗo jikkuji fof ko sonnaajo moƴƴinoɗo e moodi mum o wiyeteeɗo Aws Aws ibn Malik o Aws ibn Samit o ko ɓiɗɗo bappa hawlatu maanaa ko ɓiɗɗo bappa makko jombunoomo tawi noon oɗo wiyeteeɗo Aws ibn Malik o Aws ibn Samit ko mettunoɗo jikku ñaaɗunoɗo mettuɗo no wondude wonande sonnaaɓe ɓen ɓen worɓe no woodi ara no ñaaɗi moƴƴa ino metti gollondirde kono wondude ɗum ɗo fof hawlatoni muññiiɗomo woni kurkantoɗomo woni okkorowomo si yiimo anngal marugol o meeɗaali mo marande moƴƴere o ronkimo nde jonnude o meeɗaali mo suuɗande bone ka nder ɓernde makko tawi mo anniyaniimo ɗum wondude e nguɗo jikku fof wo kadi o meeɗaali raɓɓindinaade e haqqe moodi makko wonɗo e dow makko wo o laatino himo yiɗi moodi makko moƴƴa himo ɗoftiimo o meedaali wonon ɗoftaade ko Allahu subahanahu wa taala lundetee kono kadi serti buy e rewɓe juulalee on kidi yiɗa e moodi mum teddina moodi mum ɗoftoo joon moodi mum kono rewataa moodi mum moodi mum rewataake dewal ngal noon ɓura joomi men wiya wataa waɗu o wiyaya waɗu waɗaa joomi men innayaa accu o innayaa waɗu waɗaa ɗum noon hina jeyaaɗe nganndi cheikh mouhammad bin abdulwahab ko ɗum ɓe addi ka kitabu tawhid ɓe maaki taatu l umara'i wal ulama'i fi ma harrama allah aw tahrimu fi ma ahalla allah ɓe maaki fa tilka ibadatu toftagol karamo koɓɓe e ardiiɓe ɓen ka dagingol ko joomi men harmini e harmingol ko joomi men dagini ɗum ko dewal wonande ɓe noon idan oɗo o jaɓataano ɗoftaade moodi makkoe ko lundi allahu subahanahu wa taala ko wondude ɗum noon awtu o ko ñaaɗunoɗo wonno wonde waktuuji goo haray mo ñaaɗi moƴƴano sirtunde yewno haa tawi o nawyi seeɗa kono wondude ɗum ɗo fof oɗo kawlatu muññiimo ɓe wonni ɗon haa allahu subahanahu wa taala waɗi mo sabu ndeɗon ñaawore wiyeteende alzihar itta e nder sharia islamia o en ara yiwgol ɗum wo ɓural ngal ko allahu subahanahu wa taala heerani refti ɗum o waɗi sabu oɗo sonnaaje ɗum ɗo iw ɓe nganndi ko wiyete zihar arabu ɓen hino contuno ɗum ko salamu ɓe waɗayno simana ko atti islamu arde ari sonnaajo no ɓitti no soñji moƴƴa ka ngurna sika ka galle mawɓe mum woni no ɓitti no soñji sikoye dewgal woni aray mo soñji himo ɓitti himo maafi kala ka wuure ngurnan ɗan ko atti islamu arde ari walaa ɗum bal si o wuurayno kara han o wuurirta bal wuuraynoɓe maɓɓe ɓen ɗuuɗa ko adi no jibinanaɗo ɓikkum keccum tawi ko dewi o surray kum tum fof ƴetta kum surroya arahi kum wuuri watta leydi e hoore makkum kum maaya ka nder ɗaɓuru ton ɓe marno ɗum jooni noon taydal fiiji ɗuuɗuɗi hino jokki ɓe ɗinno ara nder o dar wo joomi men tabaraka wa taala tippini e oɗo sonnaajo wiyeteɗo kawlatu binti hakimu salaba e moodi makko oɗo wiyeteɗo aws ibnu samitin qur'ana jangeteɗo haa ñande darngal dari karamo koɓe mo handisuna e karamo koɓe tafsire sira ɓe maaki kawlatu bintu salaba wii wallahi koye an min e aws ibnu samitin tippi arande timore suratul mujadala ɓe wi ko holno wonirɗa sabu haa ɗum tippi o wi a min hari komin o juuɗe aws ko moodi an wonno ɓiɗɗo baɓɓa an o ɗettanno komi paykuntay ko paykum mi wondi haa o nawi o toowi duuɓi tawi himo satti jikku moƴƴa jikku ngun no mettigol londirde himo ñaaɗi e nder muɗum o yalti yaade o heɓi ko mettimo o arti ka nder suudu mi annda himo seytini mi anndamo heɓi ko mettam mettimo o woolani mi goɗɗum tun mi landiti o wooli mi landiti o pooɗi mi pooɗi tun o seytini mi anndayi mo seytini so arti woni munaakasa ɓe pooɗondiri seeɗa tun awsubunu samitin wi kawlatu gila hannde mi wattiima an wa ceeti yumma anndin gila hannde mi harmini fiima few hakkunde amen anndi ɗum ɗo hari ko sama kala kamɓe ka maɓɓe hari ɗum ɓe faama ɗum ko goɗɗum o wi anti alayya ka bahari ummi kawlatu wi aa awto awa wowli konngol mawnugol noon hannde kadi o wi wiimi ko ɗum gila hannde mi ala haaje ma a harmiri e dow an wano ceeti yumma an ɗin harmiri e dow an alaa oɗo kawlatu wi gasi ko an wowli ɗum o accimo ɗon o continue golle makko suudu joni noon ɓayri awtu seytini ka suudu metti o yalti o yehi o jooɗoyi kaɓe tumbondirta ton kamɓe worɓe ɓen e bolonda difa mum hiɓe yewta ɓe yewti ton haa ɓernde makko nde tippi e mone ko heɓuno kon o arti ka suudu o feññinani kawlatu bintu salaba ɓeygu makko faale yiidugol e makko kawlatu wi mukk ɗum taamiijo ɗum wonata abaddan na wiina ne ko wiida ko o wi modi terto ɗum o wiimi tertata ko ananal ko wolɗa ko o wiimi nani oɗo kawlati wi mi yi wasi tawi o faalama la forsude joni noon o nawyi millan andi la ɓuurimo doole la ɓuurimo kelɗude fewɗo ɗo o wubbi o jogimi mi jogorimo wa debbo marɗo doole no foolirta mawɗo nayejo mi jogorimo wa faykum mi joɗɗini kaw ha o jeeƴi mi yaltiri joyga yaasi mi accimo noon ɗo yo immade tawi mi muutini o waata jokkude hen dola o wimi fewni direct kanela mi tawoyngala noon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe ka nder suudu yumma men aicha ɗino kale gimɓe hawlatu wi nelaɗo mi ari mbiɗo wullito ka allahu subahanahu wa taala oɗo awsu ibnu samitin hawlatu wi nelaɗo awsu jombanno ko ɓiɗɗo bappan tawi komi jiwo kanko artilan jombude kon payko ngari an koye juuɗe makko lanni reedu an koye juuɗe makko fiɗɗi mi jibinanimo ha mi accirii ni jibingol si an on fof koye juuɗe makko lanni o meeɗali lan wowlande siwana hande o fini o wiimmi o wattilan wa ceeji yumma makko ni o arti kadi e an wo mingimo faalaɗo kon nun joni min wiye ɗum nela o wono wawi yewtude de ka nelaɗon ɓe maaki hawlatu ɓiɗɗo bappa ma on ɗandi mo mettitimo ñaaɗi muñomo o wimi muñikemo ko ñawore nden joni mi landi nelaɗo miɗo dagitanimo ni ka mi daganakimo hande kadi nelaɗon ɓe maaki muñño tun hawlatu o wi nelaɗo ɓori yeeteɗan taw dogo tawanmiɗo ɓayri hawlatu no faamimo jokkitimo ko ɗum woni kad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha imo haɓɓitiyo nelaɗo o lammo heña te tawi aya tippaki ko ñawata ɗum nelaɗo no muññintinnamo ɗon imo wiya kori yeeteɗan nelaɗo ko honɗum woni ñawore am min e awsu joni ko moodi am komi ɓeygu makko kamen serti ko waɗi noon jahiliya zihara hay ko talaɓa ka maɓɓe si goɗɗo wi ɓeygu mum mi wattima wanene an harayɓe serti talaɓu batta hedda ala e mum wartitataka makko ande kadi ɓayri noon o wullitike ɗum ɗon ha hawlatu tigiri wimi yi nelaɗo hiɓe wawiwa jangade koma wawi tippoto e maɓɓe o ko noon ɓe wawtawa diwnoɓe hippiɓe ko wowiɓe hippude kon dumunde juutunde ɓe ɗiwtoyi ɓe jangganimmi ɗeɗo ayeji nayyi wonɗe awwal suratil mujadila ɓe wi joni men tippini fiima e fi moodi ma ñawore mon nden heɗo ɗo ko joni men wi yon waɗu ko on sanelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki kad sami allahu ɓe jangi oɗo aya kad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila llahi w allahu yasmau tahawurakuma inna allaha samiun basir alladina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha laafuun ghafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير وفي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله walilkafirina adabun alim o wi ko ɗum ɗo joomi men ñaawi o nelaɗo ɓe maaki ko ɗum ɗo joomi men ñaawi o joomi men tabaraka wa taala tippini taw feloore e needi e newgol ha o gayni noon o addi ñaawore fawide ɗon nden na ñaawore nden tun ari ɗo nelaɗo ɓe maaki ya hawla yawiya moodi ma ko waɗi ɗo kon islamu on jaɓata ɗum joni men joni yamirimo haray yo rinɗin daande simo mari maccuɗo yo rinɗin on daji tano da mo wonta ben mu makko jante de dawlatu bintu salaba ko do si ben no si fori jekku munyaare e neware ko wi ne laabo si on wi yo awto bu no sami ti rendi dande on o ala dande ko faqir ko miskino puto ala hay puto ala nare modi makko no wi mo wako wi mo sino wadi mo wako wadi mo himo defan na gagar modi makko mo walli to mo tay on ala dum su on andi ko dun si jomme mo wi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma tum fanni ma be heddi hakkunde reddi dirbe be way wonnude si de di boori ke hakkunde mabbe si be wondi tum be lorin dire yurmene e yiggol si boori ke hakkunde jomme dirbe ko lorra tum hebbe to hakkunde mabbe o wi ne laaro mo ala dum o wawa tari dinde dande balon ko miskino ne laaro be maaki si o ala dum don aray yo horu lebbi ɗiɗi o jokkidira o taɗidirtaaɗi balɗe capanɗe jeego ma lebbi ɗin ɗiɗi so tawi ko nogay jeenayi ardiri ko lebbi ɗiɗo ɗaɓɓira sawlatu bintu salaba wi nelaaɗo awsubnu samitin ko mawɗo nawyi on hay suuma eni sikkamo wawi horude o wata horde lebbi ɗiɗi few modi makko noka suuttogoy kanko tunge nelaaɗo joni yewtu nelaaɗo maki o ala dande ko rindina o wawata horude tewi ni tawla tewi o wata te maki o ñammi miskinaɓe capanɗe jeego tawla tewi nelaaɗon hay ko ittira koje wala onko miskin ko faqir fus wala nelaaɗo maki o ala ɗiɗo tati non tawla tewi miɗo andi mo dey ɗiɗo fo ala kungo mari o ala maccuɗo ko miskino o nawyi o wawata horude o ala ko ñammira goɗɗo saabu hay kanko ala ko ñama ndaare noon himo wiya modi makko ala ko o ñama de himo ɗon ka hooti o ala ko ñama temeɗen ɗon no deƴƴi sina ɗum ɗo goɗɗo anday no goɗɗo andatano yiɓe ɗon ñalaɗon ɓe maciyawa joni ɓayri niile ko ma bunde ma nden e ma bunde makko nden min mi wallitorde saagare tamaro ko o ñammina miskinaɓe capanɗe jeego dagitano ɗamo haray noon ko wootere mi heɓata manka e wootere sittina miskinan ko ñamata konko caagaji ɗiɗi sawlatu bintu salaba wi nelaaɗo si on wallirimo saagare mi walliraymo min kadi wonde o hen to allahu akbar oɗo noon no wowlimo ko wowlimo anana rewɓe goo hara ko julɓe garida ni ɗon keppere an tippitata ɗon haadal ngal daro no gasa tippoya ka ɓuuri wulde ɗon ka tippoyta no gasa tippoye o wi nelaaɗo so on wallirimo saagare mi ɗettanaymo wonde mi jonnamo e jawdi am par ce que kanko mo marno mi jonnaymo ko rendinira mi dagitanomo mi wonta ɓeygu makko min wona ɗon kadi ala hay ko ñaame aina hadihi l akhlaq min nisai l muslimat ɗiɗo jikkuji e sonnaɓe julloɓe honto ɗiwoni hande kana jikku moƴƴo ni ko jikku moƴƴo on say nelaaɗon alayhi salatu wassalam jonde kawlatu saagare mum nden kawlatu ɗetto e saagare mum nden watti ɗon ñamminani aws o andali o yeewo wi joomi men tippini ñawore nde regili ha timmi mi wonti ɓeygoma ka fillo sifa ɗum o ko gonga wonno ɗaɓɓude ka ko ɓisugol moƴi mum kona kongo humpa o yiɗa natude ko harmi kono ka julɗo wallitete ɗum no weɗa mo ha te ko fala wallude ko lorruɗomo on jombuɗomo ko keccum o jiminani mo ha reedu makko laaɓe jiiɗi on nawyi goɗɗo ko jombatamo ɓawa hande o wowlamo ngo konngol tawa ko on kadi o yiɗi waɗande moƴƴere ono moƴƴi de jikkuji ɗin koni ha kada ɓe wi yimɓe ɓen hino heddi ka dow leydi ɗo fanni ma jikkuji maɓɓe ɗin no heddi si jikkuji ɗin yeehi haraynaɓe yimɓe hande kadi ko jikkoni fi bani adama e nder noon oɗo aya allahu subahanahu wa taala wi ka firugol mo o wi kad gondi ko gonga sami allahu allahu on nani hawla allati kongol on sonnajo tujadiluka mono wenja e ma poɗodira e maɗa fi zawjiha fi modi makko wa tastakihi mo wullito kadi ila llah ko kadi o men woni wullitade te wallahu allah on yasmau himo nande tahawura kuma yewtugol yewtere moɗon nde tabiti inna allaha allah on samiun ko nano ko na wowlede kon basiru renuɗo ko na gollede kon o wi alladina ɓen non yudahiruna ɓe no nandintinna min kum e moɗon onon julɓe ɓen min nisaihin rewɓe maɓɓe ɓen ɓe inna an mi wattima wa nene an jom men o wi ma hunna modi kamɓe tigirhi ɓe andi rewɓe maɓɓe ɓen wonali ummahatihim nene maɓɓe in ummahatuhum nene maɓɓe wonali illa llahi si wona ɓen waladnahum jibinɓe ɓe tum ko woni tum ɓe heeɓi mettu ɓerde wa innahum no kamɓe la yaquluna hiɓe wowlide tum mum karan ko metti ko kaani ko ayini minal qawli ka konngol wa zuran e fenande o fenande ɓuura wiwgol ɓeygu mum ko nene mum ka ɗum wona gonga ko mettuɓerde tum naɗata onkide fi waɗi piiji ñawoje noon ɗuuɗude jokka e onkide ɗum ɓe areten yiwgol joni yeeso allah subahanahu wa taala wi si onkiri noon ari yande ɗum fa inna allaha tabiti allah holla afuur ko surro bakkatuji ɗi ko yaako toɗo afuurum surro bakkatuji ɗi o wi walladina ɓen non yudahiruna ɓe no nandintinna min nisaihim rewɓe maɓɓe ɓen ɓenna mi wattima wa nene a summa noki yauduna ɓe artita kadi ɓe wiya ɓe faala yo wontu ɓeygu maɓɓe lima faalu e ko miwino kon ɓe faale firtude ɗum jonmen o wi fa tahriru raqabati yo ɓe rinɗindaɓe maccuɗo yo rinɗin ɗum ɗum noon kadi kaffara on ko min qabli ko atto an yata massande ɓe memodirta jonmen o wi dalikum ko komi yeeti on ɗo tuaduna bihi wona ɗon waajorede wallahu allah on bima tamalun dendangal konɗon gollude kon habirum ko humpitiɗo so on waɗi si yiiduɗon e maɓɓe emo renti si on suuɗi kele on holli ƴeƴere guide on famini on waɗi tawi on waɗali ko habir mo renti ɗum wona goɗɗo aynahe ma e ɗum o wi famallam yejiri kala noon mo heɓali dande woni maccuɗo ko rinɗina fa siyamu yo hoori sahrayni lebbi ɗiɗi mo taddaɓi ayni jokkodirɗi so hoori ha heddi ke ñallal o ñaami ngallo ngo fuɗɗitoto kadi e baa o waɗa ɗum min qabli ko atti an yata ma assande ɓe memodirta famallam yastati kala noon mo hattana horugol lebbi ɗin ɗiɗi fayi so amu yo ñammin sittina miskina miskinaɓe capanɗe jeego goto fo o ñammino ɗum ko miskina ñamata woni muddus bi mana sa ma nissu sayi o waɗa ɗum miskinaɓe capanɗe jeego ɗo kadi wona yo jonnu miskino goto ko miskinaɓe capanɗe jeego ñamata ko yo jonnu miskinaɓe capanɗe jeego goto fo ɓe so ɗetti ñameta miskinaɓe capanɗe jeego o jonni goto aray ko goto ñammini taw mo heddori capanɗe jowene ko ɗum soon kidi waynodirama e ɗum ɗo wattata ɗum so gollitini ko wiya ɗo kon tum so jonmen waynodiri e makko ko waɗoya o daaray o daaray ko woola e ko waɗa harana ɗum ɗo o wi dalika ko waajori on ɗum o yamiri on ɗum ɗo li tuminu billahi wa rasuli ko fi on gondin allahu subahanahu wa taala e nelaɗo makko on o wi wakilka noon ɗin konngudi ɗi won ɗon wowlude e ɗe golle mon ɗon hududullahi ko keeri joomi mon himo koosi gaani ɗum o yiɗa hew ton e ɗin kala ko ɓeyguma waɗuma o bonnuma ngol ɗon ko kootol o yiɗa goɗɗo hewta ɗon sa jaɓu wiide ɓeyguma mi wattima nene an ko bonnuma o tilka hududullah ko keeri joomi men ɗin noon o yiɗa julɗo wowla sifa ɗin konnguɗi kaanuɗi laaru ko waɗa goɗɗum ngo ma ko wowla goɗɗum ngo ɓayri woɓɓe si tawi ɗum ɓernde nde metti hara ko ma ɗum wowla ha siɓer kun kum ɓutta kono noon ɗo on ko hududullahi ta hammu to ɗaɓɓuka hamma sa fillito ɗum wowali kafirina no waɗani noon heeferaɓe yedduɓe ɓen sali ɗum ɗo adabu lette alimum musiɗe kala saliɗo ko ko jonmen wi ɗo o jaggiti keeri ɗi jonmen hino marani mo lette moolanaɗe ñande dargal yo allah subahanahu wa taala danden yeddugol tandini contéran ɗo aray si tawi en dartiɗeɗo ayeje hide mari ñaawoje ruudu de de tawta taw hide himmi kullu muslim kala julɗo no haani de humpitaade hay hitay naa yo anndu fii yo waɗu kono ko yo anndu fii si yanii wanndi no waɗi ɗiɗi wonaa yo anndu fii ya waɗu ɗum si a waɗi ko holno yaltiroytaa ko ya anndu fii si waɗi ma sa tawaama ka waɗi honnum joomumen wii e ndee ɗoo huunde arana humpitii ɗum woni aranun ɗum yumma men aicha radiallahu anha ɓe maaki mi yettii on mo tawta nanɗe mum yaajanii kala huunde hawlatu bintu salaba arii tawii nelaaɗo ka suudu miɗo ka leygimɓe imo gunndoo nelaaɗo kon miɗo ka leygimɓe mi nanaali ko woni yewtudude e nelaaɗo kon miɗo jokki golle am joomi men fawqa sabi samawatin ala arshihi o nani ko kawlata woni yewtudude e nelaaɗo kon o tippini ñaawoore nden mi nanaali min miɗo ka leygimɓe ono hawnii dey kaa ɗum hawnaaki wiiɗo suuɗoto o ara e wannaa suuɗeteeɗo yumma men aacaɓe maaki yettoore wooda li oo ɗo hino jeya e ñaawoje ko ɗeeɗoo aayaje jogii woni ndaarugol aldurufu wal ahwal ndaarugol ko aroyta kon e ko fewndii kon si ñaawa hawlatu bintu salaba arii riwaaya makko ka wiinoo nelaaɗo awa nelaaɗo si tawii dey joomi men ñaawaali hakkundan e awtu oo haray miɗo jibinani mo ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe si tawii ko maamen serta haray miɗo huli haa si men sertii mi accii ɓikkoyan koye ɗon wata koye yeebo ko waɗi noon gorko waata waɗande ɓikkun ko debbo waɗanta kunko miɗo hulita koye yeebo nelaaɗo o wii ɗin munɗum simi sertii e makko o jonnii lankoye mi naɓorii miɗo huli wata koye weelee ko waɗi noon ko gorko kurkanto ɓiɗɗo fii yo ñaamu kon debbo kadi gaynataa ɗum nelaaɗo ko moƴƴee an moƴƴee awtu moƴƴee ɓikkoye koye fof koye ken muñño tum ɓay koye jibinaama min wona ɗon haamayde ɗettitamen kono waawi yewtude dey ko ɗum si ɓe innii kala tot gorko faalaaɗo liɓude cergal hakkunde mum e ɓeyngu mum sabu soñjaama tatteende aduna ma mettee ndeeji ma anngal welgol gollondire yanay ɗe ɓe wii yo janngu piiji ɗiɗi yo faamu ngal cergal ngal o woni liɓude ɗoo ko sabu soñjaamo heɓi himo fawla imo faalaa fowtaade e on soñjaa o sorkoo e kinnguli o ɓuttina si tawii debboon wulu hunnduko maa si tawii o mettu gollondirde maa si tawii ko siba jikkuuji goɗɗi goo o jogii jooni hannda faalaa fowtaade e ɗiiɗoo jikkuuji e ɗiiɗoo soñjaaji o ɗoo sonnaade ɓe maaki kalkirii moƴƴa ndaaraa si a fowtiki an e soñjaa makko on o yehii ndaarii ɓiɓɓe makko ɓe o jibinan ma o acci ɗon ɓen ko ɓe ronnditotoo kon wongolɓe ka baabe maɓɓe nene maɓɓe maa yaa alaa ɗon ɓitteende e soñjaa hattagol nene maɓɓe ɗonngol ɓitteende e soñjaa miijo ko honno nene maɓɓe wayi on ɓitteende e soñjaa si nene amen no ɗoonum doomenen kadi awa naaniinum wo kalsilamɓe ɗum moƴƴa wataa jaɓurowtiraade soñjaa ronndaa julɗowo maa soñjaa tentinii noon ɓiɗɗo maa waa gonno waɗtaa woya ko muñoɗaa ronnditoɗaa an fii yo kanko yo koye fowɗo nene makko e ne a koye si tawii debbon kadi kalkilaali ɗum ko wiimin mi yahay mi haarii tew ɗo wuurataa ko mooditaa goɗɗo naatu yiite aduna ɓe nanira ɓe ɗii konnguɗi neɗɗo e naatoe ngel ahara ngel ngeadu nangel ta goɗɗo jaɓu naatude ɗum wallahi hay ngel ngel ahara haanaaka yeleede ngel ahara ngel oo way ɓe tuttay ɗii ara wonde no wuli kay si ɓe wowli noon sifa ɗii on gorko wii wooyo miiji to moƴƴa ko piiji ɗiɗi habbiimo kan kadi kanko o sonnaajo wonɗo wippitaade yalta yaha ko goo o acca ɓikkoye makko koye ɗon o fowtoo e soñjaa ko woni sortaade e mun kon moodi makko jomboya goɗɗo adda ɗetta ɓikkoye makko koye watta e juuɗe on ko tuma o faalaa wo koye ñaama ko tuma o faalaa wo koye looto tuma faala o si moodi mo ngalaa ɗon on ɗoɗɗoto innati on wooli mi yaaɓa on si ɓe yalti hara si tonene maɓɓe wattaano ɓe ɗum o wiya sonnaajo on kalkilanii ɗum kañum kadi ɗikkoye makko koye ɓay no waawi wonoyde ka waasa wonoyde yo calcule to wippito o yaha ɓe wii ɗin mum ɗum yo sonnaajo on kalkilan ɓiɗɗe mum ɓe si tawi o wippitori ɓernde e sabu mettende soñja ko heɓi o faalama sortaade ɗum o fawto yo calcule to ɗettii koye ɗikkoye ɗo o naɓori o newnanaama naɓor o naɓori o naadoyii ɗum e galle gorko goɗɗo goo tawi toon ɓiɗɗe woɓɓe goo ɓen ɓiɗɗe ɓurdindinaama e ɓe ɓe tawi ɓen hara waawata wiide maaɓe fonne baaba maɓɓe no wuuri ko kanko itti ɓe toon o waawata iwde ɗon o waawata hootude to o waawata naftude ɗikkoye koye ko ɓikkoye koye wona waɗeede kon hawrannaamo wowlataa ko deƴƴataako nde ɗo satte nde nde nde o dogi to holno ɓuri sattude honde ɓuri sattude naande o dogi ɗon ɓuri newaade ɓe wii yo calcule ɗi sabu ko ɗiɗo ɗiɗi tum wonata si o serti koye hatti ɗon ɓikkoye koye goɗɗo goo jogoo ma o jonde naɓora goɗɗo goo dankoyo sa hawrondiraale laaɓuɗo reedu muññiiɗo julɗo araadi muskila o ndokkoo koye o ɗala koye koye a fojka koye koye a piya koye onna so tappima yaaɓumo anndana galle bamba ni jooɗoɗaa ɗon noon nanaa ɗum a fawaɗaa ɗon sinaa wullugol hara noon gonɗi ma ɗin tammajise ɗiɗo ɗi nafataa ɗo fus sa wulliiɗo haa fiyowal heewi ko yaa hibboye fuɗɗitoɗaa fus alaa ko ɗi lootata nafe ɗum ɗo fof ko calcule ko sonnaade juulɗo calcule ta ko calcule ji ko gorko seeroowo ndaarata wataa fawto rootiroɗaa soñjaa ronɗaa juulɗo ɗimmo maa tentinii no ɓiɗɗo maa mo jibinɗaa si a fowti ko ɓe soñi kara e ɓutti si debbo on fowti ko ɓiɗɓe ɓen ronditi ko soñja on haray o ɓuttinii ɓernde o ɓuttinaade haray ko ɗum si kawlato yewti ɗum nelaaɗo o wii miɗo huli accude ɗikkoye an koy koye yeeboo ka moodi an miɗo huli naɓorde koy koye weeloyee nelaaɗo koye mi won ɗon tumi wonde e makkoye mi faalaa joni min tippinii aayoyi hootu ɗon waɗaa ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɓutti ɓeeɗo ko sonnaaɓe moƴƴuɓe julɓe yo allah subahanahu wa taala arkisi ɗum sonnaaɓe julɓe ɓe haray noon e o ɗo ko ko wiyete aldihar allah subahanahu wa taala harmini nde gorko ɓantata konngol fewtina ɓeyngu mum wiya mi wattiima wanene an ɗum ko konngol bonngol noon ko ɗum so wii ko munkaran min al qawli wa zuran kadi konngol ngol no añinii ka joomi men konngol ngol kadi wonaa ngol goonga jooni noon si on kidi yehii haa yaniiɗe mu'um ko honnoo warrata ko maa o rinɗina daande e samanu men noon daande alaa ko maa o hooɗa ka hoorugol ɗo noon kadi ɓe wii sellataande on kidi diwa ka kuma yaha e bokkum hara kungo diwi kinno woodaamo waawi kum waɗde sabu ko needi wonaa fowtere o jonnaa ko ne'eede ko mari jawɗi o waawi hoorude wo himo mari maccuɗo gorɗo gollo o si on yehii o lettotoo tampay ko hono rindinta fii taw fillo ɗum naa wiya wonɗo mi hoore a o yahay si tawii mo mari jawɗi ittugol ɗon ko miskinaaɓe capanɗe jeegoo ñaama ɗum naa fuy kanko hay ko bas ñannde o waɗi ɗum naa hay fuy naa yo ittu ɗum koyo hooru o régule ka heege fii taw fillo ɗum ko mi maanaa ko noon on kidi ne'irtee jooni noon si tawii on kidi arii ka hoorugol ɗoo kara mo koɓɓen ɓe lanndondira ɓenna enen ɓayri korka kanko lebbi ɗiɗi si tawii oo gorko wonɗo hoorude ɗii lebbi ɗiɗi fii needi ndi si o arinoo yiidude e ɓeyngu makko e ndeer muuɗum o timminaali kaffaara on ko honno waɗata o fuɓɓitoto kaffaara on ka kaffaara on fawondira wona e jooni lebbi nayi nen ndinno muusu ko fiitaon kidi fillo si neɗɗo waɗii ko goɗɗo haana waɗde ka dow leydi kanko attaaɗo waɗde on ko maa o fawee ko tawata kara han o sortorta e mum rondoytooɗo o ndaara holno torirta kara mo koɓɓen ɓeyni ɗon te lurri si tawi ko jamma o yiidi e makko en ko ñalorma fayri si ko ñalorma kan hara korka kan boni mo hoori ñalorma yiide ɓe ngumum hara waynodiri e ngal ɗon ñallal so taƴiile ñallal ngal hara o taƴi ko horuno ko fo hay ko ngal ñallal ɗon heddanima ɓe luutodiri noon kadi si tawi noon ko jemma wana ñalorma ɓayri kan illa o korka kanko hatta ɓe yiida ñalorma ko fiitaka bonu siko jemma noon ɓe yiidiri e nder himo jokki kaffara o hara ha joni boni ka bonaali ɓe wiisi tawi o anda ha o waɗiri ɗum jemma koyo yeeteta fillo ɗum nelaɗo haɗuno ɗum sahabaji waɗɗo ɗum ɓe makita ɓattomo few ha ñande timminɗa kaffara ma on noon o wonta ɓeygu ma saabu ko neede wonɗa si a naɓi ɗi ɗiɗi fof haray neydi ndin alana hoore haray musaji ɓe gayni ɗum ɓe wi si tawi noon ko debbo on kadi wi moodi mum mi watti on wa baaba en an no woodi kadi tuttoɓe ɗi ka rewɓe ene zonnajo on kadi waɗɗatomo kaffara kan kadi o ñam o rindinay daande ma o hooray lebbi ɗiɗi ma ɗum o ñamminay lettinaɓe capanɗe jeego ka kanko konnoni ñawore makko nde ko ɗiɗo konnguri tati wonata toon woɓɓe maɓɓe wi si debbo on wowni ɗum moodi mum haray hino waywa si tawi ko gorko on wolani ɗum ɓeygu mum ko naftu sey debbo on waɗɗatomo kaffara waɗɗi ɗon e gorko on woɓɓe maɓɓe wi haray noon wona zihar o waɗi saabu zihar joni men ko worɓe ɓen tun sappini wi alladina zahiruna minkum min nisaihim o wolali firoɓe nandintinoɓe e reɓe moodi muɗum awa ɗum ala ñawore awa joni si tawi ala ñawore na zihar kaffara waɗɗoto te wona zihar wiye noo we si tawi kaffara zihar ala ko holɗum awa haray wontata ɓe wi ko kaffara tu yamin waɗɗoto debbo on kanko wona kaffara tu zihar kowaɗi noon en waɗɗintamo ko joomi men waɗɗinamo fiiɗen faalamo ɗum newde saabu ko joomi men ɓuuri andude ko jeya makko ɓen neyirte ɓe wiisi debbo wolani ɗum moodi mum haray ko ñawore harminɗo ko dagani ɗum o naatata mo harmini ko dagani ɗum e dow muɗum ɗoyo ɗum ɗon o ñamitu ɗum ɗon o waɗa e kaffaratul yamin o rindinay daande ma o hoora balde tati ma o ñammina miskinaɓe sappo sonnaɓe on kanko ko ɗon o hoornata si tawi moodi makko dagitanomo ɓe landi noon joni tanka o woni wadde ɗum ɗon kanko sonnajo on kadi si moodi makko ɗaɓɓinimo hoore makko no waɗɗi no sellika o nootomo ka o jogoto hoore makko ha o gayna ɓe wi ɗon haray dagantagomo ka o jogito hoore makko fi ɗum saabu ɗumɗa ko haqqe moodi makko ɗum ɗo ko kanko waɗɗini hoore makko ko waɗɗini hoore makko kon yeɓata haqqe moodi makko o jogonira ɓe watti ɗon kadi wano noon si tawi oɗo awdu woni kaffara o on kidi nandini ɓeygu mum e nene mum ene kaffara o ko konngol ngol o wowlingol waɗɗinimo oɗo kaffara rindingol daande ma horugol lebbi ɗiɗi ma ñammingol miskinaɓe capanɗe jeego ka kosi o faalama artude makko o jogitomo wonta ɓeygu makko ka kosi o faalama yiidude makko illa kaffara on ko honɗum e ɗiɗo tati saabu ɗum kadi no nderga woɓɓe maɓɓe wi illa on komi mujarrada wi mi wattima nene an hayso o yahay a waɗa e kaffara oɓɓe wi ɗon haray ala nafoore saabu jomen ko wi summa yauduna lima qalu non fa tahriru ko si a wi mi wattima wa nene an a wi noon joni kadi na faala artude makko ko ɗon kaffara on waɗɗotoma wanaɗa ɓe wi bi dalil si a waɗi talako bada zihar kaffara on tibbotoma si a wi mi wattima nene an ma mi wattima wa nene an ɓawo ɗum a wi kadi mi seerima hara kaffara on tippike o naata edda o yaaha ko a yidatanoge makko few e nder edda si o yeehi o wontali ɓeygu ma a yidali makko ɓawde wiɗa ɗum hare ko jergal woni hakkunde mon kafara oɗo zihar on cippike ko waɗi noon o yehi. Ɓe arti kadi ɓe landi eneti gorko on nandini ɗeyngu mum e teral gongal goo e teral yumma makko ngal harana ceeci ko joomi men janti ko haa jooni wiyete ko zihar kawana zihar wono wiya mi wattiima wa yeeso yumma anngo ma mi wattiima wa junngo yumma anngo ma mi wattiima wa reedu yumma anngo harana ceeci ɗin o janti ngal teral jantangal ɗetta e daraja nandirtin gongol kaako ma o janto ceeci ɗi gandasare famude lannane ɓe wi ɗon kadi ko ɓuri sellude kon ko si on nandini ka joomi men safti kon sabu en famanta joomi men ko wolanali en ko en haaɗu ka o haaɗani en ɗon. Ɓe feƴƴi ɗon kadi ɓe landi ko masala yaaji ɗo si tawi noon gorko on nandintinni ɓeyngu mum kadi e goɗɗo goo e zuma haramɓe makko ɓen harana nene makko naaɓe ka kafara ka naatata wono wigol mi wattiima wa ceeci bandirawo an ma mi wattiima wa ceeci yaaye an ma nene an tosooko ma harana nene makko jibinɗomo on o nandintinni ɓeyngu makko wona e zihar si woni e zihar kafara waɗɗoto ka kafara waɗɗata on anndi toɓɓende nde yaadi ɗon kadi ɓe wi ko ɓuri sellude kon si tawi wona nene makko o nandintinni en peesata fi mawridin nas ƴiyal no waali en bakata ɗum goɗɗum ko ƴiyal ngal yondinorde mo o nandintinni e heddiɓe ɓen won harana nene makko ɗum kontatake zihar ɗum ko lawu wiyete ko bewre e wasire nede angal teddungal kono wiyatake zihar saabu joomi men wiyaali ɗum nelaaɓe ñawaali ɗum. Ɓe wi kadi si tawi gorko on nandintinni ɓeyngu mum e debbo janano mo tawɗa wona siɗɗo mum hiɓɓiɗo wono wiya an mi watti ceeci maaɗi mi wattiima wa ceeci kawtal men ɗo ɓay on ɗon no harmani mo ni o nandintinnamo on ɗon to kadi naata e ka naatata ɓe wi ɗon kadi naatata ko waɗi noon on mo nandintinni ɗon si moodi makko accitimo mo wawimo jomboyde ko ni o harmani mo na few kaako abadan wona abadan ilan ɗum ɗo no jeeha e ñawoode ɓe tawta kadi mo koɓe tappoto ko yewti ahkamu zihar joni noon ɓe wi kadi est ce waɗugol zihar on mo akkadan ina selli ka sella wono wiwgol mi wattiima wa nene an haa nduɗo lewru maaya waɗa dumunde haa ka haaɗata harana itlaqi ɗon kadi haray wonay zihar si woni zihar o muññike o ɗaɓɓiralimo hoore makko ɓe yiidali haa lewru mum feƴƴi kafara waɗɗotomo si lewru mum feƴƴi si ɓe yiida kaasi lewru mum feƴƴi haray cippike mo ɗum wiyete ab ziharu mu akkan. Ɓe wi ɗon kadi ko ɓuri sellude kon zihar mo akkat ino tabiti wono ila tabitiri wono sarta ariri kadi ka cergal wono fawgol cergal e sart ma e dumunde wono wigol ɓeygu mum awa si hunde kaari do waɗi aray mi seerima wono so wi o kelam yaaka kawangen to ta yahudey o gandi onon on jaɓatam yaaka sillaɓe mi yahayde ta yahude mi yahay sa yehi tun haray mi seerima haray ngal ɗon cergal no yowi ɗon so tippoy ton teppere are o seerama so yahaade aray cergal ala nannasaren fami wiyete salatu mu allah no yowita e hunde ɗa kadi si on kidi yowiti zihar on emo akkate zaman o jogitike hoore makko e nder nden ɗon dumunde nde o waɗi o yanali e makko o ɗaɓɓiralimo hoore makko si ɗe feƴƴi haray ko ɓeygu makko ka wonno ɗon hande kadi ko waɗi noon o naatale ko harmin ko kono noon ɓe wi ɗum ɗon ko julɗon sortade mum ɓuri moƴƴude kono noon no tawi te riwayaji wondema gorɗo sahabaɓe wanno ɗum e zamanu nelaɗo ware o lalli ɗum nelaɗo ɓe wi ko gorko wonnomo tawata ko wawata muññade sonnaɓɓen kono noon fo andi ha ɓurti suuma e noon tawimo o huli non wata o yanu e ɓeyngu makko e ñalorma suumaye, o ari o wi ɓeyngu makko mi wattima waneede an haa suumaye maaya. Anndi ɓayro anndi o ardini ngol ɗo konngol, o yahata a haqqille makko yaha e makko. Jooni noon o yeyde o ronki waawde jogaade hoore makko haa o yiide makko o yane makko e ndeer suumaye o. O waɗi ɗum tun o dogi ka nelaaɗo ara wi nelaaɗo mi haltike, mi waɗi huunde kaare huunde kaare huunde kaare e huunde kaare, aa mi wii huunde kaare mi waɗi huunde kaare nelaaɗo ko mi wiiɗon e ɗum. Tewi an a wi'ii ɗum te a waɗii ɗum, o wii min mi wi'ii ɗum mi waɗii ɗum. Ɓe lanndimo ɗum laabi tati, o wii nelaaɗo on lanndike ɗum on tiiɗi ni, ko joomi an fawimmi e muɗum womi ɗo muñi yo ñaawa. On sayi nelaaɗo on alayhi salatu wassalam wii waɗu kamfaara huunde kaari ɓe maaki rinɗin daande ko wiyeteeɗo salmata bun sahrin albayadi, o wii nelaaɗo si tawi ko daande mi alaa ɓuri ndeende mi eh ndeen nde ɗo tun mi mari daande mi alaa ɓacce komi miskine. O meemi daande makko nden ko sappini nelaaɗo. Nelaaɗo maaki alaa daande wotinaa nde ɗo mi ala nelaaɗo maaki ala ɓe maaki ñammin miskinaaɓe capɓe maaki hooru lebbi ɗiɗi jokkidira, o wii nelaaɗo taw si tawi ukkiilange ko komi ukkiiɗo si wonaa hoorugol fii suumaye. Nelaaɗo si mi waawaali hoorude suumaye simi jonnaama lebbi ɗiɗi ko num maaku ɗon waawataa. Ɓe maaki awa ɓe maaki awa ñammi miskinaaɓe capanɗe jeego, o wii nelaaɗo so jinndi e ndeer madina hakkunde pelle ɗen ɗiɗi on yiyataa hannduɗo e hokkoreede ɓurinmi alaa ɓurɗora hunde miskino e ndeer madina hannde. Tewi a woyi tewi a accumi wallitoro maa ko rinɗi ko ñammina, o wi haray moƴƴi. Nelaaɗo naati yaltinani mo ko etoyte o ñamminoya kon, ɓe jonni mo ronɗi ɓe maakina ɓu ɗum ɗo ñamminoya, o wi nelaaɗo ko hommo ɓuri hanndude ɗum ko miskino woyi ko alaa ɓurɗoran hanndude mum sellanaaɗan so maaki a o ɗettu anñaama o ɗetti o yaade mum o watti ɗum defan, o wi ɗon tawi ko miskino hannde mum. Wallahi nelaaɗo e ndeer madina alaa ɓurɗo hanndude muɗum e am min so maaki ɗettu. O ɗetti o yehi ka hiɓɓe makko ɓen o hewti, o wii mi yeetike o yo ɗowtan ka nelaaɗo mi wolanaɓe komi bonni kon, on wii min yaataa oɓe on ɗowtataalan haa qur'ana tippo e mon ŋiña on onon on moƴƴaa jikku, kono nelaaɗo hey yaaɗo ka maɓɓe o haaju mum huntoto. O wooli noon ɓural nelaaɗo e neweende nelaaɗo e ko nanndi mum haa o gayni. Ko ɗum si tawi kara mo koɓɓe tippee ɗum ɗon ɓe wi zihaaru mo aɗɗatu no tabiti sabu nelaaɗo ñinni ŋiñaali on ɗon, kono noon ɓe anndi illa ko naadi mo kon kadi e muɗum ko adamu sam sabre aninnisa. Si tawi en faami ɗum ɗon hino jeya e ñaawooje ɗe tawata ino yowndiri e koko ede honno aldihaar. Se en ndaari ɗo en taway Allah subahanahu wa taala tottii sonnaajo haqqe mumon ka nder islam. Ko adi noon ko accii islamu arde hari sonnaɓe woolante ɗum dimmbi, ɓe woolanee ɗum kiikiiɗe, ɓe woolanee ɗum jemma, ɓe woolanee ñalorma. Suusataa kadi wiide si o lanndike mo hoore makko o waɗataa suustaa ɗum sinara ko mayde o faalaa. O anndi ɗum harno muusikaa joomi men tortiɓee mum, joomi men ari tawiɓe kadi wonndude wiyeede seerete hannde artire janngo, seere faɗɗi janngo, artire faɗɗiti janngo, mi accitataama mi jogataako ma. Jooni wi ɗum haaɗi attalaaqu marratani fa imsaakum bi maarufin aw tasrihun bi ihsan. So wii ɓeyngu ma mi acciti mi artiri mi acciti mi artiri mi acciti dammum kaka maɓɓe tawoytaama wontaa ɗo ɗum ala accire ni fijilgol fiiɓe sonnaaɓe. Ɗum kadi jooni men ñawndi woni ɗa jooni men tabaraka taala tawi ɓe ronata. O wii lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai ka nasibu, o jonniti ɓe geɓal ndunndi. O tawi sonnaaɓe ɓe si gorko jombii rewɓe ɓayri hay ko addii sariya arde hay gorko alaa happu haa on to jombata jomba e haaka faala no waawi jombude aktar min yiya mo faala o wii o kelan ko naɓutu ari alaa dumunde kaka o faala waa kadi o waalirta ka o faala o naatirta ka o faala o ñaamirta komo o faala o gollondirta alaa wigolmi ɓurdi ndinni ko ɗum jahiliya wuuro no. Jooni men tabaraka wa taala ari wi yo ɗum accu goo yo ɓe accu si gorko jongalle maayi accii rewɓe yo ɓiɗɗe gorko o ronu rewɓe baaba mum ɓe, ko ɗum ɓe jogino. Si gorko jongalle ma e acci rewɓe ɗuɗuɓe, imo jib oɗo no jibinanimo, oɗo no jibinanimo, oɗa no jibinanimo, ko ndarugol ɓiɓɓe oɗo ɓen jombita nene oɗa, ɓiɓɓe oɗaɓe gara jombita nene jombuɗo nene mum, no wonde kadi ka galle ɗon ɓiɓɓe jibine. Dare jibol ɗum jomme mum wala kanke fo manaka ha aba hukum minan nisa illa ma qala salaf, taw wattu ɗum ɓe yimen acci. Dare kare oɗen tawa noon jasere no ɓuuri ɗum tura ɗum. Allah subhanahu wa taala ari tawiɓe kadi e nde ɗo jaasere wiwugol wondema kamɓe ɓe ala haqqe. Yer ko falaɗa o a jombay jom jomme tabaraka wa taala wi julɗo hana jombude ɓuuri nayo, saabu sahabaɓe ɗuɗuɓe naati islam tawi no jogui ɓuuri sappo woɓɓe sappo rewɓe, haɗono jombi ɗum fo kanno ɗofti woni ɗo ino watti mo kukuru susta on say nelaɗon ɓe maka hanko rewɓe jeelo joguiɗa woɓɓe no sappo woɓɓe no ha yeeso, ɓe maka yaw suuɓa e ɓen sappo nayo luttuɓe gaccitaɓe naɓe ɓeygu ma gila hande julɗo jombata ɓuuri nayo. O yika jomumen tawi sonnaɓen si ɓe landi ka hande droit de femme ɓe, ɓe anda droit, ɓe anda haqqe. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki kadi e ɓen ɗon nayo ɓe wonɗa jombude chartiya yawtu goto ɓeyda ɗimmo charti mum ko al adlu, al azmu ala al adlu, ko ya fellitu minmi nun ɗaymi ɗo mari kulol Allah subahanahu wa taala e gonɗinal haɗay ngallan oñagol hakkude ɓe ɗiɗo ɓe mi faala tumbinirde. siɗa mari sikke sakka ɗum no harmi ka jomba addamo watta yoya ko maɓe fota ɓe wiroɓe ɓen fotanta worɓe ɓen, kono no waɗɗi worɓe ɓen nde fonnata ɓe. Ganda sa en fami jomen o wi walan tastatiru an ta'dilu bayna nisa'i walau haraftum, ko wakkili ɗon wo rewɓe mon ɓen fotanta on ka ɓerɗe mon, ko min ɓuuri on andude koni konka nder ɓerɗe mon. Ɓe wata fotude wiya kaare kaare kaare min no fotonanmi fow ker ka ɓerde ga jomumen wiya o afen nago o wi noon fi kala ɓe fotata ka ɓerde, kono no waɗɗima nde fonnaɓe ka yaasi, haɗa kowoni konka nder ɓerde feñataka golleji yaasi few e soɓe e sama kala. Nelaɗon ɓe maaki ka jonnugol ɗo ɗo hakke mo jombi sonnajo wondi e makko ha dumunde falama jombude ɗimmo, si a jombi ɗimmo on a addi, si tawi ɗimmo on ko bicre ko meeɗaka jombede ko on attimo jombude, si o ari a wonay ka makko balɗe jeeɗiɗi jemma e ñalorma hala ko kanko jeeyi, noon fuɗɗoɗa sendude hakkunde maɓɓe. Andi ɗona ko falla ko wonɗa wadde hande kadi si a jombi ɗimmo tawi ko jombanoɗo serta o heɓay balɗe tati hay sina jogui tato ko kanko nayo ɓo on ala ka hammata e ɓeeɗa tato ɗen ɗon balɗe tati jamma e ñalorma finaka makko, noon senda hakkunde maɓɓe. Ko gandi joni na an woni dirigede ɓe gure men na ko falɗa kon joni wonɗa wadde. Nelaɗon maki kadi si on kidi heeɓi sonnaɓe ɗuɗuɓe goo haaɗiɗo, si o setoto ma o imminay ko ɓurɓa immintaɓe ma ko ɓurɓa sekintaɓe o yaada e maɓɓe. Wona majugol tuni ala fala yaade ɗo gambi ko enen yaadata nan koko wey islam anda ɗum, islam ko andi miɗo faala yaade gambi, miɗo faala naborde sonnajo goto ara miɗo arde suɓinoɗen joomi men ko hombo wattiɗata e amnen yaha ala wigol ko on yaadata. Islam anda ɗum nelaɗo ɓurma ɓuure seeɗɗin fo ɓe meeɗa ɗettude sonnajo goto ɓe nabora ko ɓurɓaɓe waɗata yaltuɗoɓe yaada o ko ya waɗu urɓa komi settotoɗo mi yaada e kaari, komi settotoɗo mi yaada e kaari, komi settotoɗo mi yaada e kaari. Yerɓe marɗaɓe fo ɗum waɗe kayde e monde hawte buge to goɗɗo ara hocca gotum muddete yaltu kum wo ko on ɗon jomumen suuɗi yaada o luttuɓen jooɗo alas. Ɓe yi num ɗangal ha karmu koɓɓenɓe wii si nelaɗon gollodiri e sonnaɓe mum ɓe ngal ɗo gollodiral holla en dagantako gorko nde o sennata ñalɗe ɓeyguli makko ɗin o ɓurdindinna hay e nokku bal nelaɗon ɓe maki ɗum ko damal ɓudditan, ko damal ɓudditanal ngal neɗɗo on naatugol mo yiteto continue muɗum haɓe maaji si goɗɗo ma heɓi sonnaaɓe ɗiɗo o wuuri di e maɓɓe tawi himo ooñi e goɗɗo e maɓɓe ɗumni e dow oya ɓe maaji si o maayi e muɗum ko feññinoyta ko ni o wuurinno ñannde darngal si immaama daraama duuɓi guluuji capanɗe joyi dare jeɗɗi o daroto hara sengo kaw ooñorayinooɗon no maayi ko koyngal gootal ɗe junngo woto o darotto ɗum ɗo woni lesɗe makko ɗen ɓayri hari o numɗaa to ɗo kadi ko maa o paralisa aljazao ko min dirtilaamal o nganndi ɗum ɗo hakkunde ɓe sonnaaɓe naa kamɓe wonɗaa aransude ko naftan to hoore ma naa daroya min dowlan nunndi hakkunde mun ngoy kerɗan tooñi ɗon gon ɗum ko haaju ma saa nunndi hakkunde maɓɓe walli nafti saa nunndaali hakkunde maɓɓe koye hoore ma ara ɗum jaraa mantorgo jara jokku tungan ko joom maa wiima ko si a waɗi joom men yiyay gonɗi ɓe ɓen yiyay golle maaɗe jaraa mantorgol ɓe ko ɗum si tawii karamo koɓɓen kadi ɓe watti ɗon ɓe wii si gorko senndi ñalɗe sonnaaɓe mum ɓen no harmani mo ka o naata e suudu nawlan oya senndanaaɗo mo tawata ko kañum jeyi ñallal ngal o naata ka suudu makko si wonaa hara ko darura wano hara mo o naatata on ko nawnuɗo waali waawataa humpitaade fii makko si naa hara o nawnu min o naatu wono ɗaɓɓal ngol mo lekki wono moccal ngol mo maa lanndagol si jayti ɗum kadi hara naa yo neeɗu nder ton ko no nganndi si tawii ɓuye men si ardi kaka faalaa o naatirta anndi jooni an a yaltiino a wayronndirino ko komi faalaa ko mi watta holno jokkuɗaa jooni konno mi watta a waynondirino ko min a gayniino ɗum ɓeyndi o sellata kankide accata debbo mo tawata wonaa kañum je ñallal ngal on yaada e oya e haaju mum hara oya no ɗoy marɗo tuuru mum on maa yaha naataka makko ñaama ton maa yara ton maa waaloo ton ko arda e ñallal mum kañum ɗum ɗon kara mo koɓɓe gewataa ɗum kanndi ɗum ɗo fof ko hollugol sonnaa joon joom men jonnitiimo haqqe makkon ka ɓayi joom men o wii wala hunna mislu alladi alayhinna bilmaruf walirrijali alayhinna daraja naa joom men wii ɗum ko ɗum si ɓenni o moas ibnu jabalin mo joginoo sonnaaɓe ɗiɗo ko anndunoo nelaaɗo maaki mo heɓii sonnaaɓe ɗiɗo ɓurdindiniiɓe ñannde darngal o daroto wa chiqquhu maa'il ɓe wii o meeɗaali naatude suudu sonnaajo makko hara wonaa ñallal makko woni jemma woni ñalorma o meeɗaali artude sonnaajo makko mo tawta naa tuuru mum on okkora mo ndiyam o yaraɗa moas ibnu jabal ɓenndiya moas si ɗeyngu maa tawiima yaasi naa ka suudu makko naatuɗaa naa tuuru makko kono a haton jinnii e ndiyam oya nen nike anndugol maa oɗo yirima faade ndiyam jonniima ko honnu yi hatta yaraa o wii miɗo huri kaasuhu ndiya watta daasal naadoyam mi yiide oni asa an yajurrani kasu maain ila jahannam miɗo huri kami yaru kum anngal nun ɗanngal ɗum ɗo naadoyam mi yiide ko oya jonna tammi maa mi ɗettana hoore am mouhammadou ibni sirin ɓe nganndi ɓe kaa daaɓi ɓe maaki dagantaa ko gorko jom galle marɗo sonna ɓuri gooto mari ɗiɗo tato nayo si o hawtuɓe galle o senndi cuuɗi ɗi maa si o senndu galle maɓɓe ɗen ɓe maaki sellantaamo konko kanko gorko juurɗo on ka o arata hara ko ɗo o haani naatude o ara ka o haanaa hoɗude ɗon oyinna okkoranɗo ndiyan e satalde mi salli bo ɓe maaki ɗum ko jaggitugol e tooñini sella kaka wonɗaa ɗon kon jonnatama ndiyan yara kon jonnatama ndiyan salligoɗaa kon waɗantama ndiyan lootoɗaa kon fiiji maa ɗin fof ko on jogoto ɓe maaki kala ko jonnuɗaa oya e ñalaade makko ɗen hara tooñiimo si tawii noon mo wonɗaa waɗande ɗum on kañum wallitike ma weltorii tiiɗinima faamiiɗa yiɗi ɗum wo o watantooni ngayka yiite imo faaminde mo yiɗuma o annda sinaa ɗum ko haanuma joɗɗinde ko yeetoma huunde kaari e huunde kaari tan waɗu ɗum ɗum lornay ɗum bonnanayo ɗum waɗa e hunde kaari ɗum waɗa e hunde kaari kono buyi kadi si waɗanaa masifa ɗi ko yaltugol lesta baraji yaka galle ɗo momi faamondiraandi o masintaaɗo ɓuɗɗum si on ɗum ko an faamondirtee si diina moƴƴa ɗo si on ɗimaata tawi o annda ɗum wonaa giggol non aslam si gorko on faami debbo mum o no wallitaaɗe ɗum ara o lorriimo ko adino si tawi mo aalibuno jabal dogi huunde nelaaɗo men on waɗaali nden huunde Muhammad ibni Sirin dogi huunde enen en ari en tuɗike nden e wiiɗen faala aljanna ara mi annda ko mbonaareten komo hombo darni on are sikki ko gooto wori ka mo rabbul izzati wal jalal darni fodi omo wi tilka aljannatu allati nourisu min ibadina man kana taqiyan ko ɓen ɗon fum hoɗoyta ɗon idan ɗum ɗo ko haqqeji ɗi tawata Allah subahanahu wa taala walliniɗi sendi hakkunde sonnaɓe ɓen ko ɗum si tawi sarti ɓurɗo mawnude on ka jombugol ɓuuri gooto ko fellitugol konnayɓe e kala noon ko tawata kon no peeñiyaɓe wono sendugol ñalɗe ɓayri kara mo koɓɓe yeehi haaɓe wi ka sendugol ñalɗe haysi sonnaaɓe on jibini tawi ƴiiƴam makkoɗal laaɓaali ka jibingol hino waɗɗi o sendane ñalaande makko nden o jonnitede waalo e ka makko fiihimo fiilaade hino harmi yiidugol makko eɗen balɗe no harmi ɗettugol ñallal makko ngal jonna goɗɗo yahete ka makko kon to heddi no heddi nokku heddaaki muskila ɗum ko piijiɗi tawata hara ɗum ko ɓe anndaaɓe majje ɓe ɓen wonno waɗde ɗi hara men welno wolande ɓe moƴƴa kono so tawi ɗum ɗo si waɗi hara kaka wiyeteeɗo ko salafi janngo sunna woni waɗde ɗum harano hulɗi ni te ɗum ɗennande ɗum e yiide ɗum nokkel ɓuuɗuɗi hara rumgo ma nokkel ɓurɗi ɗuuɗude ko angal anndugol nokkel ɓurɗi ɗuuɗude ko waɗugol hara no anndi ko ɓuri hulɗinaade ko so a yewtidi e goɗɗo e bone mo woni waɗde haa o inni e miɗo anndi ɗum kono no hulɗini yo taw o wiya i allahu akbar a ɗum hari waɗirtaake noon ne hi allahu akbar e mbajomi anno yiɗimmi jaa o fonti gurnan ɗan haa mi anndi ɗum sabu ɗum bonnay sen totti haqqeeji jooni men ɗin e yeɓi haqqeeji allahu subahanahu wa taala ɗin e haqqeeji jiyaaɓe ɓen sikkuɗen hara moƴƴi hara moƴƴaali ko ɗum si tawi sonnaaɓe ɓen hannde si ɓe landitike haqqe ka islam ɓuri mo joomi men jonnitiɓe on harayɓe dullu ka joomi men tawi ɓe ɗon e kaw addiɓe ɗon no woɗɗondiri moƴƴa kaw no ɓattondiri hari ɗum ɗo fof ɓe alaa hari gorko joom galle suɓataaka wona suɓataaka naaɗa suɓataamo jomba heɓɓataa yer ko jombaɗa goɗɗo suustaa wowde si naati galle ɗen waawi wa berɗe yaafaaɗe ɗeƴƴe ɓut hara no waɗtaa kuukuyi limaɗo fiihonɗu angal anndugol jooni noon jooni noon o wiiɓe mari haqqe wono haqqe mo ɓe waɗɗiiɓe jonnitugol ɗon ko ɗum si abdoullah ibne abbas o wii ka tottugol sonnaaɓe an ɓen haqqe maɓɓe on min hino welanmi nde mi loototoo mi paroo mi cuɗo wonande ɓeyngu an wono welirtanmi ɗoon si mi artii nde mi tawata himo lootii parii cuɗii habbiilan mi yiɗaa o waɗananmi ɗum min mi ronka mo waɗande ɗum abdoullah ibne abbas e nganndi ko tottugol haqqeeji ɗi wonɗe wiide ɗum ɗo ko fardu waajo e dow juuɗe ɗen si a wattanaal noon haqqille ɗum ɗo ɗum bonnayi moƴƴa te kadi allah subahanahu wa taala wii innama kana qawla almuminina ida duu ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu maala samina wa atana hari men annda kono men nani min jaɗi hara wattanen haqqil e ɗum ɗon tawi ɗettu diina kam bagen e ko fina tawa fina tawa ɓurti ɗuuɗudde jomumen o wii wa in tuti aktara man fil ardi ko yudilluka an sabilillah ɓurɓe ɗuuɗde ɓen ka dow leydi ɗo ton jokkondiri ɓe hollatama ko nafatama kon ɓe hollatama ko welata allahu subahanahu wa taala kon haray ɗum ɗo hino jeyanoo e ñaawooje ko yowndiri e zihar e huququ zawjia ko faalaɗen anndintinde muɗum so allahu subahanahu wa taala nafir wowlu ɗon e wowlanaɓɓen e julluɓen fof haray si tawi ɗum feƴƴi arten e gurnam makko ɗon kanko sonnaajo wonɗo sabu haa aaya on tippi ayatu zihar woni sawlatu bintu salaba wondema nelaaɗon alayhi salatu wassalam holli en ɓural oɗo sonnaaɓe goo joomi men taw holli en ɓural makko ngal nde tawno o tippini wande ɗo ñaawoore tawi ko sabu makko ka ɗum na ɓural makko noon ko ɓural makko ɗimmum ɗum kadi nelaaɗon holli en ɓural makko nde tawno ɓe heɗanike mo ɓe jaɓaniimo ɓe wallitike mo kadi ka ɗum kam na ɓural makko bal ko ɓural makko te wi ha sahabaɓe heddiɓe arɓe ɓawɓen andani ɗum oɗo wiyeteɗo Khawla. Te wi ñande go amirul muminin Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ɓe meeɗi yaltidude e sahabaɓe ɗuɗuɓe tawata ko kamɓe on khalifa, hiɓe seeno nokku go ɓe fotti e Khawla to bintu Salama o tawi o nawyi, saabu ko duuɓi capanɗe jeeɗo ka yeto feƴimin. O noddi Umar, o wi Umar. Umar torti hakkundeɓe ɓen ari seni ndi nooti ko noddi ko tawi no woodi ko faala landade, o faala yewtude, o yewti ɗum amirul muminina ta yewtere nde no juuti, ɓe dari ɗon ko juuti ha tawi jaga dari ɓe won habbinoɓen haaɓi jon dara gonngol. joni noon ɓe yaaɗa kadi ɓe acca amiro ngaraji. Amirul muminina waynodiri e sonnajo ngo wiye tum ɓe ari, gorko koye maɓɓe wi ya amiral muminin a sawta alayna qiyam, a jurni darde nen e dow amen e dow oɗo sonnaɓe juuti men dar keɗo ha juuti. Umar wi wayla a taarifu man haalihi, ɗa andi ko moni? Gorko wi mi anda, wo haalihi Khawlatu bintu Salaba allati samia llahu qawlaha fawqa sabi'i samawatin fawqa arshihi wa anzala alhukma fi haqqiha. Anda o ko joomi men tippine mum arande suratu mu jaadala. Umar wi wallahi si o jogitino lan gila bimbi o accita lan himo lando lallan jaaboomo haa janngowa ɗon mi haaɓata mi sortata ko mi innata accu mi yaha. Si wona hara ko julde noddina min na habbolan mi juuloya mi arta, ko julde tumittatanmi e juuɗe makko suna tuma waccitinmi. Anda o ono teddi ka ono jaasi, ono teddi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, o hino teddi ka nelaɗo mengon, o hino teddi ka sahabaɓe ngala waji hin ɗumum. Haray ɗum ɗo ala ko hollata en ɓurite Allahu subhanahu wa ta'ala yiɗani neɗɗo moƴƴere teddungal ko kaɗo diina o faaminta mo. Kala mo joomi men jonni kaɗo diina faaminimo ɗum, o jaɓi ɗum, o wuuri ɗum, hara o heeɓi teddungal laɗana, o heeɓi teddungal laha. Kala kadi ɗalaɗo ɗum ɗo haray o ɗalama moƴƴere aduna, o ɗalama moƴƴere laha. Si tawi oɗo sonnaɓe heeɓi wano ngal ɗo keddungal mo wullito joomumen tippina ñawore fi makko, joomumen hollino teddini fiɓe sonnaɓe. Si tawi ɓe ɓe landike droit ɓaw ɗo ñande ɓe tawo jongo droit ɓe wola heddi ɗo, saabu ko kanko ɗum jogui ɗum ka ɗow leydi ɗo, o wi ala lahul khalqu wal amr, ko kanko tum jogui kaggol tagorne, ko kanko tun kadi jogui ñawgol ndi ɗo leydi. Si goɗɗo landike ɗo ñawore ɓawde o ñaawi ñande fof suɗon a yettomo kon ɗum o heddinno. Aray wattoren hakkil moƴƴa, yonninoren muññitoren kadi ko Allah subahanahu wa taala woni ñawde meɗen kon, torone Allah subahanahu wa taala arkise nundugol e fewugol e tawitugol e oɗo Qur'an e sunna hawde citange dow muɗum haramo wela golle meɗen ɗen, o waɗa joddi golle ɗen natugolle ngal janna dande natugol yiite imo wawi ko ɓuuri ɗum. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.